Podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Tu Myśliwiecka 357, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi i przygotowała Anna Zaleśna-Sewera. W ostatnich 20 latach doszło do niszczenia polskich służb specjalnych. W dużej mierze kontrwywiadu ujawnia szef komisji badającej rosyjskie wpływy. Wyjaśnień od wiceministra resortu rozwoju żąda minister. Chodzi o doniesienia na temat współpracy Jacka Tomczaka z deweloperami. To ochroniarz premiera Słowacji zawiódł podczas zamachu na Roberta Fice. Tak ustaliły służby badające przebieg ataku. Zdrada dyplomatyczna i niszczenie potencjału służb specjalnych. Po niemal pół roku efekty prac zespołu do spraw rosyjskich i białoruskich wpływów przedstawił szef kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk. Przed kancelarią premiera jest Bartosz Bielecki. Co ustaliła komisja? Generał Jarosław Stróżyk mówił m.in. o wycofaniu się Polski z programu Karkonosze. W ramach niego Polska miała pozyskać latające tankowce. W tej sprawie komisja chce sprawdzić, czy doszło do złamania prawa przez byłego ministra obrony. Komisja jednogłośnie rekomenduje przekazanie zebranych materiałów właściwej prokuraturze celem dokonania oceny prawnokarnej pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa przez Antoniego Macierewicza z artykułu 129 Kodeksu Karnego. Chodzi o działanie na szkodę państwa w stosunkach z obcymi rządami. Do tego generał Stróżyk przekazał, że komisja wciąż czeka na dokumenty z kancelarii prezydenta o działaniach Antoniego Macierewicza w sprawie modernizacji armii. Mimo zapewnień o ich przekazaniu, do dzisiaj nie trafiły do komisji. Szef kontrwywiadu wojskowego tak podsumował pracę swojego zespołu. Ujawnione przez komisję przypadki świadczą o celowym osłabianiu bezpieczeństwa RP, w tym potencjału sił zbrojnych Rzeczypospolitej oraz służb specjalnych, oraz osłabianiu Polski na arenie międzynarodowej, co jak podkreślałem wpisuje się w cele polityki Rosji. Roczny raport z prac komisji ma zostać przedstawiony w marcu. Generał Stróżyk nie wykluczał jednak, że wcześniej komisja przedstawi też raporty cząstkowe. Bartosz Bielecki, dziękuję za relację. Wiceminister rozwoju Jacek Tomczak pilnie wezwany do ministerstwa. Szef resortu Krzysztof Paszyk żąda wyjaśnień od swojego podwładnego w sprawie doniesień o jego współpracy z firmami deweloperskimi. Traktuje to bardzo poważnie, dlatego w trybie pilnym wezwałem wiceministra do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do postawionych zarzutów. Sprawę zbadamy dogłębnie, bez zamiatania pod dywan, napisał w mediach społecznościowych minister Krzysztof Paszyk. Wirtualna Polska ustaliła, że kancelaria notarialna Tomczaka od lat obsługuje firmy deweloperskie. W ostatnich 4 latach zarobiła miliony złotych na umowach sprzedaży co najmniej 1700 nowych mieszkań. Sporządziła ponad 3,5 tysiąca aktów notarialnych pomiędzy deweloperami a ich klientami. Portal zwraca uwagę, że wiceminister Tomczak od miesięcy zabiega o dopłaty do kredytów mieszkaniowych. W sądzie w Poznaniu po raz trzeci ruszył proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Adam Z. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W śledztwie dokładnie opisał, jak Ewa znalazła się w Warcie. Dziś tych wyjaśnień nie podtrzymał. Wcześniej w 2 procesach został uniewinniony. Dziś sąd okręgowy uprzedził strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu z zabójstwa na nieudzielenie pomocy. Stowarzyszenie Miasto jest Nasze zawiadamia prokuraturę o nielegalnych nocnych wyścigach ulicznych w stolicy. Organizuje je nieformalna grupa Warsaw Night Racing. Zawiadomienie dotyczy naruszenia przepisów ustawy o organizacji imprez masowych, tłumaczy szef stowarzyszenia Eryk Baczyński. Według nas są podstawy w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, ażeby właśnie tę grupę skutecznie rozbić. Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy. Oparliśmy nasze zawiadomienie na przykładach z innych miast, gdzie udało się takie grupy skutecznie rozbić, więc dzisiaj po prostu przynosimy na tacy prokuraturze rejonowej to zawiadomienie i liczymy na to, że i także tutaj w naszym mieście zostaną podjęte szeroko zakrojone działania. A zdaniem działaczy stowarzyszenia hałas przeszkadza mieszkańcom, a szybkie samochody zagrażają bezpieczeństwu. Policja kilka razy interweniowała w sprawie nocnych wyścigów. Według danych stowarzyszenia suma wystawionych ich uczestnikom mandatów przekroczyła już 500 000 złotych. Podczas zamachu na premiera Słowacji w maju tego roku zawiódł jego osobisty ochroniarz. Tak wynika z raportu słowackiego odpowiednika Służby Ochrony Państwa. Przy pierwszym z 5 strzałów w kierunku Roberta Fice funkcjonariusz instynktownie odskoczył i nie osłonił szefa rządu. Działania ochroniarza tuż przed atakiem i zaraz po nim można ocenić jako niewystarczające, powiedział minister spraw wewnętrznych Mateusz Szutaj-Esztok, prezentując ustalenia przed Parlamentarną Komisją Obrony i Bezpieczeństwa. Szef resortu dodał, że samym strzałom nie dało się zapobiec. Zamachowiec zaatakował z bliskiej odległości i bez ostrzeżenia. Z raportu wynika, że premier trafił pod opiekę lekarzy w ciągu niespełna 3 minut od pierwszego wystrzału. Pozytywnie oceniono decyzję o przewiezieniu go do miejscowego szpitala w Handlowej zamiast do większej placówki w Bańskiej Bystrzycy. Po zamachu, do którego doszło w maju, zwiększono intensywność szkoleń rządowej ochrony. Szef służby Paweł Krejci potwierdził, że przed 3 tygodniami zatrzymano emeryta z bronią, który próbował się dostać na uroczystość z udziałem premiera. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie będzie się przejaśniać. Na wybrzeżu porywisty wiatr. W Łebie i Zakopanem 12 stopni, w Ełku 13, w Gorzowie 14, w Płocku i Zamościu 15, w Legnicy 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Dębieńko, Tomasz Żonda. Przed nami druga godzina naszego spotkania. Na początek tej godziny Smoliki, Cave Fox, Promises. Won't you find somebody to lead on? Won't you find me somebody who cares? One more night in the garden of evening wouldn't hurt. Blew the roof off a burned out basement. The alarm bells beginning to ring. Won't you buy me another illusion? Or the pill, or the pill, 'cause I'm on fire. Myśliwiecka 357, Smolik, Fox i Promises. Wspominałem przed godziną, że gościem Trójki po północy będzie Patryk Pietrzak. Nie tylko on, będzie również zespół Terrific Sunday. I teraz właściwie mamy dwa w jednym, bo za chwilę piosenka Terrific Sunday, Antylopy i Lwy. I tu Patryk Pietrzak dołożył się do tekstu. Mam na wierzchu nerwę. taki był, miałbym wszystko na ski. Nie, nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójce Walipowicz obok mnie w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż po 16 zapraszamy do Trójki, pani przygotowała, pani wydawczyni. Ja ci nawet to powiem, wiesz, będzie na pewno o wpływach rosyjskich w Polsce, bo to jest mało sympatyczna i śmieszna historia. W serwisach co godzinę. No, pytanie czemu? Bo ważne, prawdaż? No. Jacka Frenzla wypchnęłam i sprawdzę, dlaczego ciągle w Warszawie można się ścigać nocą po ulicach i dlaczego nie da się z tym nic zrobić. No będzie oczywiście wałek Trump kontra Harris. No tak, tak, tak. Tak samo jak na przykład oznakowań nowej trasy tramwajowej, gdzie przez przypadek był napis przystanek Opatrzności Bożej. Ale zmieniono. Więc tu się nie czepiam. Okay. Mm-hmm. Nie upilnowali, ale poprawili, więc jest okej. Okay. I takie różne to jeszcze będą rzeczy, wiesz, ale chciałam ci opowiedzieć inną rzecz. Bo wiesz, ja z moim kotem Setnikiem chodzę na spacery i ostatnio mieliśmy nieprzyjemną przygódkę, gdyż spotkaliśmy koleżkę. Koleżka ma na imię Kuba i jest lokalsem. Najprawdopodobniej też niewykastrowanym, bo chodzi sam z obruszką i jest znany całym osiedlu. Kolega ma Kuba na imię, już mówiłam. Nie? Mm-hmm, tak, tak. No, i spotkaliśmy się. I teraz, ponieważ żyjemy w czasach strasznych, a to bardzo mnie śmieszyło do pewnego momentu ta historia, to ja ją dokumentowałam. Będzie dokumentacja dźwiękowa. To trwa. Bo mój kot nie chciał tutaj niestety ruszyć. Tam jest Kuba. Właśnie, tak się działo. I to tak cichutko słuchać Kubę. Widzisz, tu jest sernik. Jeszcze raz, serniku. No właśnie. I panowie tak sobie mówili, takie niesympatyczne, jak sądzę, rzeczy. No ale w końcu mówię tak, dobra, wzięłam kota na ręce, bo bardzo nie chciał odejść. Jakoś tak nie czuł, że spełnił się jako mężczyzna. I mówię do Kuby rzeczonego. Kubusiu, bardzo się przepraszamy. No nakrzyczeliśmy troszkę, ale naprawdę nie mamy złych intencji. I idę ja sobie, rozumiesz? Moje zwierzę na moim ramieniu nadal wykonuje te dźwięki. Ale idę ku domowi, już szczęśliwa, że spokój. I nagle dostałam po prostu jakimś pociskiem dramatycznym Cooper, za przeproszeniem, odwracam się, a za mną koleżka Kuba z miną bojową totalnie, z takim ogonem jak husaria i ewidentnie ma zamiar mnie skonsumować, więc patrzę na niego i mówię, no nie, no Kuba, nie. I mówię, uwiedził się na tobie? Tak. Znaczy, wiesz, wbił mi się w odwłok, przepraszam, wszystkich zgromadzonych, po czym spadł. Odwłok to czuję do teraz, zresztą są dokumenty i tam jest wyraźna kreska i siniak. No i ja chcę odejść po prostu, ale widzę, że tak sobie po prostu nie odejdę, więc mówię do Kuby, pomyślałam, że zrozumie. Nie? Więc pomyślałam sobie, dobra, będę, traktujmy się poważnie. I zrobiłam tak. I dasz wiarę, on dalej na mnie szedł. Więc ja do mojej klatki z moim miauczącym sernikiem na ramieniu szłam tyłem, ale udało nam się. Bielany, zapraszam. No, kot nie, ale pies mnie ugryzł przy wejściu do radia, jak pamiętasz. A, tak, pod koniec marca. Jak to mówią ładnie, jaki szedł, takiego spotkał. Ewa Lipowicz, zapraszamy do trójki. Będzie troszkę mniej o serniku, mam wrażenie. Tak, nic nie będzie nawet. Zapraszamy. Tak. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite okowice, przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie, możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj? Bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj,

tygodniem Rubens między innymi w tej audycji opowiadał o swojej nowej płycie Bez Trzymanki. Płyta ma również swoje koncertowe odbicie, czyli trasę, która trwa. Trasa obejmie w najbliższych koncertach miasta takie jak Poznań, Warszawa, Białystok, Gdańsk i Kraków. A przed nami w trójce Florence and the Machine, potem James Bay, ale wcześniej jeszcze trójkowe zaproszenie. What I thought, what I said, you are the nighttime fear, you are the morning when it's clear, when it's over, you're the star, you're my head. No Light i Florence and the Machine. W poniedziałkowe środy po 23 spotykamy się z Agnieszką Trzeciakiewicz. Zapraszamy na jej niezwykle ważny cykl. Przed nami kolejne spotkanie Onkostory, w którym oddajemy głos pacjentkom, pacjentom, osobom towarzyszącym w chorobie onkologicznej oraz wysokiej klasy specjalistom. Po co nam onkostory? Aby odkrywać tabu, przerywać zmowy milczenia na tematy bolesne, aby nie straszyć, nie dołować, ale szukać sensu i najlepszych możliwych dróg wyjścia z trudnych sytuacji. Opowiadamy o tym, że półki życia, puty nadziei. No i nie ukrywam, że przed dzisiejszym spotkaniem miałam ogromną tremę. Dlaczego? Zaraz Państwo się sami przekonają. Jan Hernik, witam cię pięknie. Dzień dobry, witam. Jesteś rekwizytorem w filmach, serialach, reklamach. Popraw mnie, jeśli coś przeoczyłam. Wszystko się zgadza, dokładnie tak. Działasz cały czas? Od 3 miesięcy zajmuję się tylko swoimi rekwizytami, studiem fotograficznym i wszystkimi rekwizytami, które zbierałem przez blisko 20 lat. Gdyż na skutek wszystkich rzeczy, które się wydarzyły, niestety już nie pracuję jako rekwizytor na planach zdjęciowych. Siedzi przede mną przystojny mężczyzna, obcięty na jeża, z widocznymi szwami na głowie. Janek, po czym to szwy? To są po zmiany guzu mózgu, który powstał w mojej głowie. No i jakby za mną już są 2 operacje wycinania. Glejak wielopostaciowy? Dokładnie, glejak wielopostaciowy. Ja mam 4. stopnia, czyli teoretycznie tą najwyższą opcję. Październikowa środa, więc onkostory na naszej antenie po godzinie 23, ale zapewniamy, że ten cykl po październiku nie zniknie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Grupa Stereophonics, a za chwilę Natalia Schroeder w piosence Ściany. To utwór z jej najnowszej płyty REM. Płyta ukazała się 18 października. Ścisk na samą myśl, czy jestem tym, kim chciałam pozostać. Zamykając okna, najgorzej jest, gdy mnie dopada zmierzch i noc. Gwałtowny dreszcz, czy się nie dałam zwieść za noc. mów, spokojnie mów, bo tylko to przyniesie mi ulgę. Zbuduj w głowie mojej mur, uczul na słuchanie bzdura nóż. Spokojnie dziś usnę. Natalia Szeder w Trójce po godzinie 14 nasz cykl Przysłowie. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Wieńko, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze zaśpiewa dla nas Omar Apollo. Także zapraszamy Państwa do słuchania Trójki przez całą dobę. Zapraszamy do reklamy.